رفیع النماز، طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب البیت المنار، نئی جوڑی میرا کو بلند رکھ کر اپنا مکان بناتے تاکہ باہر سے آنے والے مسلمانوں یہ نہ پوچھنا پڑے کہ ان کا مکان کہاں ہے. عماد سکون، طویل النجاد بھی قسم نجات کے معنی ہے ہمارے پر تلا، جس میں تلوار کو لٹکایا جاتا ہے. طویل النجات کے لیے تم یہ قامت لازم ہے اس عورت میں. حمائل کے طول کو بول کر اپنے خاوند کے قد کے طول کو بیان کیا ہے، یعنی مکان بھی بلند اور خود بھی وہ بلند بالا قد والا ہے. عظیم الرماد بڑا سخی ہے، ہر وقت کھانا پینا چلتا رہتا ہے، رام کا ڈھیر لگا رہتا ہے. قریب البیت المنا اور مجلس کے قریب گھر رکھا ہے تاکہ مشورہ کرنے والوں کو کوئی دقت نہ پیش آئے جب جامع آتے مشورہ کر لیں. یہ عقل کی تعریف ہے. اور شیخ فرماتے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی سخاوت کی تعریف کی ہو، یعنی گھر اپنا دار المشورہ کے قریب رکھا تاکہ مشورے سے فراغت کے بعد اہل مشورہ کی ضیافت کرے، اور یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا گھر دور ہے. سخاوت کا مسئلہ تو عظیم رماد سے معلوم ہو چکا، اس لیے اس کو دوسرے ہی معنی پر محمول کرنا چاہیے. یعنی اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا عمند ہے لوگ اس سے اپنے معاملات میں مشورے لیتے ہیں. قالت العاشرہ زوجی مالک و ما مالک، مالک خیر من ذالک، لبن بن کثیرات المبارک قلیلات المسارع اذا سمعن صوت الذکر ایفن محمدن حوالی. یا دسویں بولی میرا خاوند مالک ہے، اور مالک کو کیا کہوں، مالک ان سب سے بہتر ہے، اس کے پاس اونٹ ہیں جو کثرت سے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر رہتے ہیں، چراگاہوں میں کم جاتے ہیں، اور جب سارنگی کی آواز سنتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا. مالک بدائے اس کے خاوند کا نام ہے. خیر من ذالک کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ میں بیان کروں گی وہ اس سے اعلیٰ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے جو کچھ میں اس کے بارے میں مدح کی باتیں سوچوں گی وہ اس سے بالا ہے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اب تک جن عورتوں نے اپنے خاوند کی مدح کی ہے ان سب سے بلند و بالا ہے. لیکن یہ تیسرا مطلب بعید ہے، اس لیے کہ یہ خام خواہ دوسرے عورتوں کے بھر دیا چربی سے میرے پہلو کو اور مجھ کو خوش رکھا، یہاں تک کہ مجھ کو میرا نفس اچھا معلوم ہونے لگا. انا سب آبی فعال سے پیر ناگی اس کا مادہ نو سے جس کے معنی حرکت ہے، تھوڑی زیور آزو گئی عزب کا تسمیہ پہلو. وبجہنی فبجہت الی نفسی، بجہنی فرحنی ففرحت الی نفسی، یعنی اس نے مجھ کو ہمیشہ خوش رکھا حتیٰ کہ مجھ کو میرا نفس خود اچھا لگنے لگا. بات کہتے ہیں مانا ہے عزمنی فعظمت الی نفسی، بات کہتے ہیں ففرنی ففخرت الی نفسی. وجدنی فی اہل غنی و نعمت و شک فجالنی فی اہل صغیر و عقیق و دائی و منف فعندہ اقول فلا و قد و ارقد و اتصب و اشرب فاتقن. پایا اس نے اس کو چند بکری والوں میں مشقت میں پڑا ہوا، لا کر کر دیا گھوڑے اون والی میں غلہ صاف کرنے والے اور پچھوڑنے والوں میں میں اس کے سپاس بولتی تھی تو میری بات پر کوئی عیب نہیں نکالتا تھا، سوتی تو سر پر دیتی پیتی تو کافر چھوڑتی. آپ لے ہوں نعمت وہ نعمت اس لیے بنن کی شکتی میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بے تفصیل معجمہ یا بے تفصیل معجمہ ہے. پھر اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ کسی حال کا ذکر ہے یا کسی محل کا. بعض حضرات کو کہتے ہیں کہ حال کا ذکر ہے اور یہاں مشقت مراد ہے اور یہ بکسری سین اور پایا اس نے مجھ کو مشقت کی حالت میں. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کسری شین ہے اور اس سے مراد پہاڑ کا دامن ہے. اور خطابی فرماتے ہیں اور ابو عبید یہ بتا کے ساتھ ایک جگہ کا نام ہے. ابن انباری کہتے ہیں یہ لفظ جگہ کے لیے بالفتح والکسر دونوں طرح بولا جاتا ہے. سہیل گھوڑے کی آواز, عقیل عقیل پالان کے اونٹوں پر چلنے کے وقت کی آواز. پالان کی وہ آواز جو اونٹوں پر بدھے ہوتی ہیں اور چلنے کے وقت ظاہر ہوتی. دائس اسم فاعل توس غلہ گاہنے والے. عیسیٰ بن یونس نے اس کا ترجمہ اندر سے کیا لیکن اندر تو کھلیان کو کہتے ہیں. ومنق بعض کہتے ہیں یہ منق بکسر نون ہے اور نسبت ہے نقیق کی طرف. نقیق مواشی کی آواز کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے خاص مرغی کی آواز. امام ابو عبید فرماتے ہیں مجھے استماع معلوم نہیں بازار میں منقب پتی ہوں اور اس سے مانا کے مانا ہے غلہ صاف کرنے والا. نکان نے نشان نے عمار سے نقل کیا انہوں نے عیسیٰ بن یونس سے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے غیر بال چھلنی مراد. ارق جو اتصدا یعنی جب سوتی ہوں تو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی بے فکر رات بھر سوتی ہوں تاکہ شکر ہو جاتی ہوں. آتا کرنا کسی طرح نیند کے ساتھ نہیں پر واقع ہوا ہے اور سبھی ہیں اسی طرح سے ہے لیکن بہت معروف اتقما بھی نیند ہے. اور تقمہ یہ ہے کہ مشروب کو طاقت چھوڑ دیا جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ نیند کے ساتھ یہی معنی ہو اور نیم اور نون پختین ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے کبھی سجین کہتے ہیں بلرام کبھی سجین کہتے ہیں نیم پہلے آ چکا. ابھی زر تمام ابھی زر حکوموں ہاردا وہ بیتوہا پھنسا اپنی ساس میں زر کو کیا چیز تھی زر اس کے برتن بڑے بڑے اس کا گھر کشاد حکوم ایک متصر عین کی جمع مراد آدال احکام ہے. ردا کشادہ یا کھڑے ہوئے خسا سین کے فتح کے ساتھ واسع ابن ابی زرع فمبن ابی زرع مسجعہ کمسل شقبہ و تشبعہ زراع الحر. ابو زرع کے بیٹے کو کیا کہوں کیا چیز تھا ابو زرع کا بیٹا اس کے سونے کی جگہ. تلوار کی نیام کی سکھی اس کو آسودہ کر دیتا تھا چار ماہ کے بکری کے بچے کا دستہ. مسل شتباہ، مسل موضع سل، سل کے معنی کھینچنا، شتباہ کہتے ہیں اس تیلی کو جو کھجور کے شاخ میں سے چٹائی بننے کے لیے نکالی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چٹائی بننے کے لیے جو تیلی نکالی جاتی ہے اس تیلی کے نکالنے سے جو جگہ پیدا ہو جاتی ہے بس اتنی سی جگہ اس کے سونے کے لیے کافی. اور بعضوں نے کہا شکبہ سے تلوار مراد، اس صورت میں مسل سے مراد نیام ہوگی جس میں تلوار رکھی جاتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسل الشکبہ میں مسل کی اضافت شکبہ کی طرف من قبیل اضافت صفت علل موصوف ہو، اور مانا ہو تشک بدل مسلولہ، اتنی سی جتنی ننگی تلوار کی جگہ ہوتی اور ننگی تلوار تھوڑی سی جگہ لیتی ہے. مقصود یہ ہے وہ چھریلے بدن کا بچہ ہے جو خوبصورت اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ قلیل عقل ہے، چار ماہ کے بکری کا بچے کا دستہ کافی ہے اس کے لیے، جفرا چار ماہ بکری کا بچہ. بن تو ابھی ذرا تما بن تو ابھی ذرا تو ابھی ہا و تو امی ہا امیروں کے سائے ہا وغیرہ اجارت ہی تھا. ابو ذر کی بیٹی کو کیا کہوں، کیا چیز کہ ابو ذر کی بیٹی اپنے باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار، بھری چادر والی اپنی پڑوسن کے غیر کا سبب. تو مصدر ہے سائے میل کو کے سایہ، اس کی چادر بھری ہوئی ہے. مسلم میں ہے صفر رضایا، اس کی چادر خالی ہے. دونوں میں تعارف ہے، جو جگہ لحم کی ہے وہ تو لحم سے بھری ہوئی ہے پستان اور سرین، اور جو جگہ لحم کی نہیں ہے جیسے کوٹ وہ خالی ہے. غیر جدر اپنے حسن جمال اور عقل و کمال کی وجہ سے پڑوسن کی جلن کا سبب. جاریت و بھی زر فما جاریت و بھی زر لا تمس حدیثنا ترسیسا ولا تنقص میرتنا تنقیسا ولا تملو بیتنا تاشیشا. ابو ذر کی وادی کا کیا کہنا، نہ وہ ہماری بات پھیلاتی تھی، نہ ہمارے توشے کو خراب کرتی تھی، نہ ہمارے گھر کو کوڑا کباڑ سے کرتی تھی، بس پھیلانا. تنقص بعض تفہیم سے اور تنقص مجھے سکون جائے گا، نقص تنقیص کہتی ہیں فساد افساد. ولا تملو بینا بیتنا پتا تاشیشا الا تملو بیتنا فتو اشیش ہو تاشیشا، ہمارے گھر کو کوڑے کباڑ سے نہیں بھرتی تھی کہ اس کو گھونسلہ سم بنا کے رکھتی، بلکہ صاف ستھرا رکھتی تھی. قالت خرج ابو ذر ولو قاب تم پر فلقی امرات ماہا ولدان لہا کل فردین کل عبان انتہ کے خسرہا بے امانتین فقلقنی ونکہا فنکہت بعدہ رجلا سریہ رکب شریہ وخاخد خطیہ وارہا لیرانو سریہ فاطانی انتل رائع دی زوجہ رقال کل مزر ومیری احلت قال فرزمات کل شناعتانی ما بلغا صدنت آلیت حبیب رحمہ. کہتی ہے نکلا ابو ذر اس حال میں کہ دودھ کے برتن ہلوئے جا رہے تھے، ملا وہ ایک عورت سے جس کے ساتھ دو بچے تھے، چیزوں جیسے کھیل رہے تھے، اس کے کمر کے نیچے دو انگوروں سے اس نے اس کو طلاق دے دی، اس عورت سے نکاح کر لی. اس کے بعد میں نے ایک سردار سے نکاح کیا جو نفیس گھوڑے کی سواری کرتا اور خطی نیزے کو استعمال کرتا ہے. اس نے مجھ کو بہت سے جانور دیے اور ہر جانور کا ایک گھوڑا دیا اور کہا انہیں ذرا خود بھی تھا اپنے گھوڑانوں کو بھی پوشا دے. کہتی ہے اگر میں اس کی ہر چیز کو جو اس نے دیا ہے جمع کر دوں تو گزرا کے چھوٹے برتن کے برابر ہی نہ ہوں گی. اور تاب مطلب کہ ہما چمڑے کا وہ برتن جس کے اندر دودھ کو گھما کر مکھن نکالتے ہیں. کل پہن یہ تشبیہ ہے ان کے خوبصورت اور گول ہونے سے. انہیں یل امان منتا کے خسریاب رومان کر جانا بڑی اور بہندام سڑی موٹے حتا کی چت لیٹنے کے وقت اس کی کمر اٹھ جاتی تھی تو اس کے کمر کے نیچے سے اناروں کو رڑکاتے اور اس سے کھیلتے تھے. اور ہو سکتا ہے رومان کین سے اس کے دونوں پستان مراد ہیں. فنکہ کے بعد رجمن سریا سری سردار شری نفیس گھوڑا ہتھی نسبت خط کی طرف جو یمن کے جو بحرین میں ایک شہر کا نام ہے وہاں کے نیزے مشہور ہیں. ارا لایا میرے پاشن نام جانور سری کثیر رائحہ جانور جانور کو رائحہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شام کے وقت چلنے کے لیے جاتا ہے. میری ہے آتی ہمل میرتا میرا تو شاہ قالت عائشہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھول کتابی کر رہی ہوں لکھوں نہیں کر رہا ہوں میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے گزر ہوں گھر کے لیے ابن بکار و تبرانی کی روایت میں تعریف ہے اللہ انہو طلق ہاولا و طلقو اس نے تو انہیں ذرا کو طلاق دے دی میں تجھ کو طلاق نہ دوں گا. حضرت عائشہ نے عرض کیا میرے ماں باپا پر قربان ام ذرا کی ابو ذرا کی کیا ہے اس کی تو دے دی ان کو وہ امی یا رسول اللہ لانتا خیر اللی من ابی ذرا ان حاصلہ کی روایت ان نسائی حضرت عائشہ کی حضور کی حفظ و قیمت معلوم ویسے بات بھی بعض روایات میں وہ ذرا اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن حضور کی عورت نے اقرار پر اقرار کیا میں جرم سے اس کو طلاق دی. یہ روایت دوسری پڑھ لوں.